nasz słuchacz sam wybierze, czy będzie słuchać jednego utworu, czy całego. Jeżeli się zdecyduje na słuchanie w taki starszy sposób, czyli na przykład, nie wiem, z płyty lub z... Starszy sposób. Tak. Czyli, ale jednak masz rację, Łukasz, tak już jest. Kładziemy winyl w odtwarzaczu i słuchamy, dopóki płyta... A płyta winylowa już jest, czy będzie? Jak to jest? Tak, nośnik winylowy też ze sobą mamy. On będzie w dwóch wersjach, takiej klasycznej, czarnej. Mówię o samym krążku, a w drugiej w kolorze, który nazywa się, ja go jeszcze nie widziałem, nie miałem w ręku, natomiast podobno jest piękny, a nazywa się Marble Blue. Ten Marble Blue jest tym, co do nas jeszcze nie dojechało, jeszcze tłocznia ma małe opóźnienie, co się czasem zdarza, natomiast sam ten klasyczny nośnik mamy ze sobą, gra, dobrze się trzyma, dobrze wygląda, także będziemy mieli go ze sobą też w najbliższym czasie na koncertach, dostępny jest również w oficjalnej sprzedaży. No właśnie, bo to różnie bywa teraz z tym podejściem do płyt kompaktowych. Niektórzy twierdzą, że to już kompletny przeżytek i nie warto, ale jak odbiorca wasz wychodzi z koncertu i chce zabrać ze sobą muzykę, no to warto, żeby jednak miał możliwość kompakt, winyl, prawda? Jak najbardziej. Ja jestem zwolennikiem nośników CD, bo... Jednak... Winyle oczywiście też mają swoją magię, głębię, to można by o tym mówić godzinami. Natomiast CD jest takim podręcznym nośnikiem. W samochodzie na przykład nie wyobrażam sobie słuchania. Oczywiście no teraz, wiadomo, można słuchać na różnoraki sposób. Natomiast CD nadal zapewnia tę możliwość słuchania płyty en bloc, jako jednej koncepcji, którą twórca sobie zaplanował, stworzył. I to jest duży atut, bo oczywiście mówimy o tym, że słucha się muzyki singlowo na playlistach i tak dalej. Natomiast jeśli się chce skupić, wyciszyć, skoncentrować na tym, co jest, no to jedyną formą jest dla mnie przynajmniej pełny nośnik, który gra jako całość. To jest ciekawsze rozwiązanie. Łukasz siedzi i kiwa głową. Tak, dlatego że ja sam słucham muzyki właśnie z winyli od jakiegoś czasu. I to będzie pierwszy winyl, na którym ja też będę grać, więc nie mogę się doczekać, kiedy pojadę z tym winylem do domu i posłucham sobie z rodziną nowej płyty. Przypływ. Jazz Pospolita. Który to już rozdział tej opowieści, to Stefan... Każda płyta to jest inny rozdział u was. Tak, próbuję sobie to... policzyć. Liczę. Po cichutku sobie liczę. Palców jednej ręki mi nie starcza, zdaje się. To jest nasz siódmy album. Piąty studyjny, a siódmy jako pozycja w dyskografii. Trochę daliśmy poczekać i sobie, i słuchaczom naszym na tę płytę, natomiast mam wrażenie, mam nadzieję przynajmniej, że to się odbyło z korzyścią dla muzyki i dla funkcjonowania zespołu jako całości również. Ale nie mi to do końca oceniać, także no właśnie. To słuchacze muszą powiedzieć. Wracamy zatem do Białego Lasu, bo to już utwór, który na antenie Trójki zabrzmiał w naszych nocnych spotkaniach. To zatem podsumujmy. Stefan Nowakowski, bas, to się zgadza. Łukasz Borowicki, gitara, tak? Perkusja? Karol Domański. I? Jacek Kita. Na instrumentach klawiszowych, tak? To jest aktualny skład Rzeczpospolitej. Anno Domini 2020 z przypływem. Stefan Nowakowski i Łukasz Borowicki, bardzo wam dziękuję za spotkanie w Trójce. Dziękujemy. Thank you. Tak się rozpoczyna nowy zespół, nowa płyta. No, nowy zespół właściwie też tak się rozpoczyna trochę. Jak ustaliliśmy w rozmowie ze Stefanem Nowakowskim i Łukaszem Borowickim, tak się zaczyna nowy album Przypływ, płyta zespołu Jazz Pospolita. Stefan Nowakowski, bas, Łukasz Borowicki, gitara, to goście trójki, goście audycji Mało Obiektywnie, Karol Domański, perkusja, na płycie grał Michał Załęcki, ale teraz zespół Jazz Pospolita także tworzy Jacek Kita na instrumentach klawiszowych. Biały Las, trzy części tego utworu. Pierwsza, Kwadra, kiedy rusza się wszystko, i Duna. Na koncertach Jazz Pospolita, jak Państwo słyszeli, w weekend mają bardzo zajęty. Proszę odnaleźć strony tak zwanych portali społecznościowych i na nich na pewno wszystkie szczegóły koncertów zespołu Jazz Pospolita Państwo odnajdą. A do płyty Przypływ na pewno będę wracał w naszych trójkowych spotkaniach. Z piątku na sobotę Mało Obiektywnie i z wtorku na środę audycja Teraz Polskie. Artysta, który za chwilę się pojawi, no jest zdeterminowany, aby na antenie śpiewał nam właśnie dziś, Mało Obiektywnie, bo to artyści nie tylko z Polski występują w tym programie, jak Państwo się domyślają, no a ten właściwie występuje co tydzień. Sit down and out in Frisco, tired of the pills and the rain. I picked up headed for the sunshine. I left a good thing behind. Soon all of our love was in vain. Now my baby's coming in on the Tucson train. I come here looking for a new life, one I wouldn't have to explain to that voice that keeps me awake at night, when a little peace would make everything right. If I could just turn off my brain. Now my baby's coming in on a Tucson train. Well, we fought hard over nothing. We fought till nothing remained. I carried that nothing for a long time. Now I carry my operator's license and spend my days just running this crane. My baby's coming in on the Tucson train. Hard work will clear your mind and body. The hard sun will burn out the pain. If they're looking for me, tell them, buddy, I'm waiting down at the station, praying to the 515. I'll wait on God's creation just to show a man can change. BOS. Od B do S. searching for my love. I'm searching for my love. There goes my miracle, walking away, walking away. Czy po S w alfabecie jest T? Chyba tak, o ile pamiętam jeszcze, jak to jest poukładane w alfabecie. Zatem w tamtym tygodniu pod S, dziś pod T z płyty Western Stars Songs from the Film, czyli koncert w stadole, można powiedzieć. I tak to określić także. Bruce Springsteen i przyjaciele pod literą T dziś te dwa utwory, ale kiedy zerkniemy na stronę brucespringsteen.net, to tam informacja, która fanów Bruce'a z pewnością ucieszyła. To jest informacja z jeszcze stycznia, że 21 lutego, czyli już za tydzień, 5 płyt naszego ulubionego bohatera trafia znów, bądź po raz pierwszy, na albumy winylowe. A zatem reasumując, The Rising, podwójny winyl, nie po raz pierwszy. Devils and Dust, także winyl, nie po raz pierwszy. Life in New York City, 3 winyle, nie po raz pierwszy. Life in Dublin 2007, po raz pierwszy w historii na podwójnym winylu. I 18 Tracks, płyta sprzed, no z górą już 20 lat, także na winylu. Więc fani na pewno już albo zamówili, albo już mają. Nie, mieć jeszcze nie mogą, bo to przedpremierowo. Zatem pewnie zamówili i się cieszą. Ja na razie wracam do kompaktowej, dwupłytowej edycji płyty Live in New York City, bo tam także pod literą T mamy coś. Yeah. Tak było w Madison Square Garden w 2000 roku. A teraz będzie można sobie przypomnieć te nagrania na potrójnej płycie winylowej. 21 lutego ukazują się te płyty czarne. No nie wiem, czy będą czarne, bo to z kolorami to różnie bywa tych winyli. Two Hearts, Bruce Springsteen, E Street Band z tej trasy, którą triumfalnie wracali po latach do koncertowania. 2020 rok. Pamiętają Państwo być może, ta data padła w rozmowie, którą udało mi się przeprowadzić ze Stevenem Van Zantem, kiedy przyjechał na pierwszy koncert do Polski. To było w sierpniu roku ubiegłego. Przed tym koncertem przez telefon porozmawialiśmy chwilę i tam ten wątek nowej płyty Bruce'a Springsteena i Street Band, wątek koncertów w 2020 roku też kilkakrotnie powracał. Ta rozmowa jest gdzieś w archiwum trójkowym. Proszę zainteresowanych, tam odsyłam właśnie. Polskie Radio PL / Trójka, MO, czyli mało obiektywnie, Steven Van Zandt, czyli Little Steven i jego Disciples of Soul. To był niezapomniany wieczór w warszawskiej stodole. Ponad 2 godziny fantastycznej muzyki, nieprawdopodobnej energii. Ja wiem, nie odda tego nagranie, które za chwilę się pojawi, bo to nagranie studyjne. No ale ci z Państwa, którzy tam byli, to wiedzą, o czym mówię. Hey baby, this is Little Steven. You are listening to Trójka. So fine and full of grace. Lately every girl I meet has that latest look on their face. I'm not a man for one night stands. That's never been where it's at. Maybe I'm a little old fashioned, but what's so wrong with that? Look at the Empire State Building, sidewalks up the Chinese Wall, climb the Eiffel Tower, lay on my knees at the Taj Mahal. Searching for destiny, but I don't know where to look. I know it's not in a museum, and it's in a picture book. Perfection's an addiction. Baby, I know I'm hooked. I wanna be in love again. I wanna be in love again. I don't want no fortune or fame. I don't want no history books remembering my name. I spend my time wishing it would rain. I wanna be in love again. Seven seas, northern lights blew my mind. Found Mount Everest with ease. Got a picture of Brian Wilson that I pray to every night. Please let this be the first summer of the rest of my life. Took a dog sled to Siberia, camped out, fish glow in the dark. Rode the Grand Canyon rapids, swimming, Wingaloo with his dog. What do I have to sacrifice to find to break this curse? I don't want no fortune or fame. kto wie, może kiedyś będzie jeszcze okazja wrócić do tej rozmowy w większym wymiarze. Little Steven, czyli Steven Van Zandt, od kilkudziesięciu lat druh Bruce'a Springsteena. Love Again to płyta Summer of Sorcery zespołu Little Stevena. Little Steven and Disciples of Soul. Niezapomniany koncert sierpniowy w warszawskiej Stodole. No i także, kiedy zerkam na stronę littlesteven.com, to widzę, że Steven wzorem kolegi też przejrzał archiwum. No i co nieco jest tam w tym archiwum dla fanów przygotowane. Rock and Roll Rebel, The Early Work, pod tym szyldem poprzednie płyty artysty, wydane na pięknych, kolorowych winylach, z tego co widzę na stronie. No tak, czy 2020 to będzie ten czas powrotu płyty i trasy koncertowej, to się musi wkrótce zacząć wyjaśniać, bo przecież mamy już za sobą, właściwie jesteśmy w połowie lutego, więc chyba nie ma na co czekać. Na tym koncercie, fantastycznym koncercie warszawskim, mam autograf na płycie. Znam taką fankę, która bardzo czule przechowuje setlistę, także opatrzoną autografem artysty oczywiście. Zatem na tym koncercie w Warszawie nie mogło zabraknąć także i tego utworu sprzed lat. Zresztą jedno z moich pytań dotyczyło słynnej koszulki artysty na płycie Born in the USA w 1984 roku. No, tytuł tej piosenki wszystko Państwu wyjaśni. They wanna be somebody. I to właśnie koszulkę z tym napisem Steven Van Zandt włożył na sesję zdjęciową do płyty Born in the USA. Voice of America. W tym samym 1984 roku ukazał się właśnie ten album Little Stevena, czyli Stevena Van Zandta. Solidarity, czyli Solidarność. I z tego, co widzę na jego stronie, littlesteven.com, ta płyta także odnowiona. Zatem Rock and Roll Rebel, The Early Work Little Stevena. Polecam fanom takie archiwum. Na pewno będzie można tam znaleźć coś dla siebie. A teraz zmienimy nastrój. Czasami tak się układa w naszych spotkaniach w Trójce, w audycji Mało Obiektywnie. Zawsze staram się trzymać rękę na pulsie, zaglądać do muzycznego kalendarza i dziś też tak będzie. Cała ostatnia godzina naszego spotkania będzie poświęcona muzyce Lyle'a Mace'a i Pata Metheny. No to są nazwiska związane już na zawsze ze sobą. Wiele lat pracowali przecież wspólnie, cieszyli nas muzyką, także przecież na koncertach. Lyle Mace odszedł w wieku 66 lat, czyli zdecydowanie za wcześnie. Płyta nosi tytuł Imaginary Day 1997. Across the Sky. Wspólna kompozycja Pata Metheny'ego i Lyla Mace'a z płyty Imaginary Day. Pat Metheny Group, 1997 rok. Jak Państwo być może pamiętają, to jest ta okładka z szyfrem. Pamiętam, jak głowiliśmy się z kolegami, jak to wszystko jest opisane, żebyśmy się zorientowali mniej więcej. No, jest szyfr, tak, Pat Metheny Group Imaginary Day, ale na szczęście w środku też są normalne litery i wszystko jest dokładnie, pięknie opisane. Kto i na czym gra, że we Across the Sky Pat gitara elektryczna i Lyle Mace między innymi piano akustyczne i instrumenty klawiszowe. Lyle Mace, wielka postać muzyki i także współpracownik Pata Metheny. Grał także przecież i z innymi artystami z tak zwanej sceny rozrywkowej, może bardziej rozrywkowej niż to, co przez lata robił w Pat Metheny Group, bo i przecież z Johnny Mitchell, no wiele fantastycznych postaci się przewinęło przez te czasy, kiedy Lyle Mace im pomagał na scenie i w studiu. Wystarczy zerknąć do internetu i Państwo sobie odnajdą mnóstwo, naprawdę mnóstwo płyt, na których słychać Lyle'a Mace'a. Do jednej płyty wrócimy teraz, jeszcze jednej płyty, to rok 92, ale nie do końca, bo to płyta dołączona do reedycji albumu Secret Story, reedycji z 2007 roku. W tym utworze za chwilę Lyle'a Mace'a co prawda nie słychać, ale Pat Metheny, gitara akustyczna, instrumenty klawiszowe, Charlie Hayden na basie i Toots Tielemans na harmonijce. Back in Time. Ta kompozycja Pata Metheny'ego ma francuski tytuł. Na szczęście jest też wersja angielska. As if it were the end, czyli gdyby to był koniec. To jest jedno z kilku nagrań dołączonych do reedycji płyty Secret Story, reedycji z 2007 roku. Wcześniej Back in Time, także kompozycja Pata. Charlie Hayden na basie i Toots Tielemans na harmonijce. W ostatniej godzinie audycji mało obiektywnie. Dziś w trójce muzyka Pata Metheny i Lyla Mace'a.